Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 30 Aralık 2016 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Ve uzun süreden beri yapıyoruz bunu. Yılın son programında. Yıl içinde olan biten ülkemize ait ilginç hem bilimsel hem sosyal açılardan olayları şöyle bir gözden geçireceğiz. Ve bu bağlamda da konuyla ilintili olacak, bazen de olmayacak parçalar çalıyoruz. Betügül, sence yılın en ilginç olayı neydi geçen sene? Birazcık bu sene içinde umur da olsun yani. Evet. Hangisi değil ki yani, sanki böyle bana hepsi çok ilginç gibi geliyor ama bilmem, sen ne diyorsun? Kimden seçemedim peki, yani. Peki ben bir şey sorayım o zaman sana. Geçen yıl fizyoloji tıp dalına Nobel ödülü kime verildi? Söyle. Ülkemizin ilk Nobel ödülüydü. Evet. Aziz Sancar'a verildi değil mi? Peki bu sene? Bu sene, bu yılda yabancıya gitmedi Nobel diye bir gazete haberi var. Bilmem fark ettiniz mi? Çünkü 2016 Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şarkıcı ve sözleri Bob Dylan'a verildi. Ama Türkiye'deki gazeteler bunu bu yılda yabancıya gitmedi. Çünkü Kağızmanlı Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülünü aldı diye bir başlıkla çıktı bir gazetede haber. Evet, genelde öyle oluyor değil mi? Hep böyle bir Türklük bağı kuruluyor ya da bir Müslümanlık bağı. Bir de tabii yine ülkemizden ilginç bir haber. Aslında yurttaşlarımızdan ilginç bir haber diyeyim. Çünkü Türkiye dışında oluyor. İçinde Türklerin de yer aldığı bir suç şebekesinin 10 yıldır Gana'da sahte Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğu işlettiği ortaya çıkmış. Evet, doğru. Bu nasıl 10 yıldır? Nasıl oluyor? Ben onu çözemedim bir türlü. Evet, yani bu ilginç. İç politika ile ilgili de böyle minik bir haber vereyim. Sonra sözü sizlere bırakayım. Şimdi çeşitli toplantılarda politikacılar konuşuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili Hüseyin Sağ'ın bir konuşma yapıyor. Bu konuşmaya AK Partililer büyük tepki gösteriyorlar. Elinizde mahkeme varsa, belge varsa mahkemeye verin falan diyorlar. Oysa konuşma Sayın Erdoğan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Özhaseki'nin eski açıklamalarından derlenmiş. Yani bu üç politikacının söyledikleri aslında AKP meclis üyelerinin tepkisini çekmiş. Beğenmemişler. Evet, güzel. Ben de böyle komik bir şey söyleyeyim o zaman. Zaten dün akşam bu şeyleri toparlarken bugünkü program için yine her zaman olduğu gibi son yıllarda hani böyle biraz esprili komik haberler arıyoruz ya. Gerçekten çok zorlandığımı söylemek isterim ve bu gazete haberlerini tasnif ederken de böyle bir of filan çektiğimi hatırlıyorum. Çünkü hani bir çok komik bir şey yok ama yani arada böyle şeyler var. Mesela bir tanesi, bu biliyorsunuz, Pokemon dünyayı kasıp kavurdu. Bunun ardından da işte insanlar Pokemon ararken kaza geçiriyor haberleri de sıkça gündeme gelmişti. O nedenle Rusya'nın en büyük sigorta kuruluşu henüz piyasada sunulmayan, Rusya'da sunulmayan oyuncakları korumak için yeni sağlık sigortası olanakları sunmaya karar vermiş. Ve bankaya da binlerce başvuru yapılmış. Yani bu da çok ilginç. Bankanın önünde kuyruklar oluşmuş. Pokemon'la ilgili buna karşılık bizden ilginç bir haber var. O da şu: Sağlık Bakanlığı'ndan güldüren bir Pokemon uyarısı. Pokemon Go çılgınlığı tüm dünyada sürerken vatandaşın biri Sağlık Bakanlığı'nın Facebook adresine eğlenceli bir şey yazıyor. Diyor ki acaba ışınların dik geldiği öğle saatlerinde ben Pokemon oynayabilir miyim? Ondan sonra bakanlık da buna dikkat çekiyor ki cevap veriyor ki evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında Pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken telefon ekranına değil yola bakmanızı önerip sağlıklı günler diliyoruz. Güzel. Bizdeki Pokemon haberi de bu. Bendeki haberler çok parlak değil derlediklerim, derlediklerimiz. Geçen yıl en çok herhalde şunu konuştuk, çocuklara cinsel istismarı konuştuk. Bu konuyla ilgili akıllara durdurak verecek açıklamalar vardı. En çok konuşulan açıklama sanıyorum Sema Ramazanoğlu'nun açıklamasıydı. Bir kereden bir şey olmaz açıklamasıydı. Bir kereyle kurum karalanmaz açıklamasıydı. Evet. Hatta bunu destekleyen 150 vakıf da oldu Ensar Vakfı'nı ve hepimiz Ensar'ız dediler. Geçen yıl en çok şaşırtan bizi bu açıklamalardı. Bir de sanıyorum geçen yıl en çok bizi şaşırtan şey cesaret oldu. Gazetecilerin, yazarların cesareti oldu diye düşünüyorum. Evet. Tabii çocuklarla ilgili haberlere baktığınız zaman ilginç bir sürü dramlar oldu. Bizim geçen programlarda yaptığımız konuştuklarımız. Çocuk istismarları falan dışında. Pardon, Gaziantep'te bir okulun müdür yardımcısı kız çocuklarının 6 yaşında evlendirilebileceğini savunurken tören sırasında giydikleri kıyafetleri striptizci bar çalışanı sözleriyle değerlendirdi. 6 yaşındaki kız çocuklarını bu şekilde Yapı Kredi yayınları tarafından bir kitap yayınlandı. Biliyor musunuz? Küçüklere Masallar kitabın adı da. Enteresan bir şekilde kitabın içinde şiddet ve cinayet içerikli masalların yer alması büyük tepki topladı gazete haberine göre. Kapağında 5-9 yaş arası çocuklar için uygun olduğunun belirtilmesine karşın kitapta şöyle şeyler var. Papatya, gül papatya boynunu tahtanın üstüne dayamış, afacan can da kıyma bıçağını eline almış, kızın başını kesmiş ve tavada kızartmaya koyulmuş. Masalın içinde var bu. İfadelerinin yer aldığı görüldü. Söz konusu skandal bir Twitter kullanıcısının şöyle bir mesajıyla ortaya çıktı. Şöyle demiş kullanıcı. IŞİD videosu da izletelim mi çocuklarımıza? Evet. Bir öğretim görevlisinden öğrencilere şöyle bir soru gelmiş. İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli bir yardımcı doçentten. Kadın öğrenciler ayağa kalksın demiş. Evet. Ve tabii ki kadın öğrenciler ayağa kalkmış. Cevap şu, siz ne zaman kadın oldunuz ahlaksızlar. Ay, ayağa kalkma deyince bir hikaye vardı ama onu dur biraz sonra bulayım okuyayım Ayşegül. Mehmet Şevket Eygi'yi tanırsınız herhalde. Şahsen değil. Bir fotoğrafta İmam Hatip'li kız öğrencilerin güldüğünü gördüm. Dişleri görünüyordu hafiflik diye böyle bir demeci var. Karaman'da faili ikinci istismar davası Karaman failinin burada cinsel istismardan 508 yıl hapis cezasına çarpılmıştı. Mağdura babalık hissinin eksikliğini gidermek amacıyla yaklaştım diye savunma yapmış. Bu arada şey böyle mesela masal kitapları da böyle hikayeler varken bazı şeyleri de yasak geliyor. Yani onlar özgürce basılırken. IŞİD videosu gibi. Mesela Tonya'da bilinen dünyanın en bilinen romanlarından Emil Zola'nın Germinal isimli kitabı yasaklandı. Bir komisyon toplandı ve bu komisyon sonucunda bunun o dönem öğrencileri için ağır geldiği düşüncesiyle yasakladılar kitabı. Aslında biliyorsunuz bu Germinal 19. yüzyılda Fransa'daki maden işçilerinin özgürlüklerini anlatan, onların mücadelesini anlatan dünya edebiyatının en önemli gerçekçi romanlarından biri. Bu yıl bir kitaba daha soruşturma açıldı. Bu da bizi çok şaşırtmıştı. Buket Üzüner'in Kumralada Mavi Tuna kitabına ki gençlerin çok okuduğu bir kitaptır. Bir kereden bir şey olmaz açıklamaları yapılırken bu kitapta cinsel sapkınlık olduğu iddiasıyla soruşturma açılabildi. Ülkenin çelişkilerinden biri. Çok iç açıcı haberlerle başladınız. O zaman ben içinizi biraz açayım. Bugünkü seçtiğimiz yılbaşı müzik parçaları hep Türkçe. Eski Türkçe parçalar. İlk süper. Parça Mark Aryan'dan geliyor. Kimdir bu sevgili? Yalvartıp hem de ağlatıyor. Dur kalbim dur koşma yeter artık bir peşinden yoruldum. Bir ömür verdim ona, sonra terk oldum. Ne insafsız, ne kalpsizmiş. Meğer beni hiç sevmezmiş. Madem öyle söyleseydi, ah ne gezer, çok hissizmiş. Kimdir bu sevgili, kimdir ki beni hep aldatıyor? Yıllarca yalvartıp hem de ağlatıyor. Dur kalbim dur, koşma yeter, artık peşinden yoruldum. Bir ömür verdim ona, sonra terk oldum. Esir miyim, ah ona ben, nasıl sevdim düşünmeden. Hatta ben de anlıyorum, aşık oldum sevilmeden. Kimdir bu sevgili, kimdir ki beni hep aldatıyor? Yıllarca yalvartıp hem de ağlatıyor. Dur kalbim dur, koşma yeter, artık peşinden yoruldum. Bir ömür verdim ona, sonra terk oldum. Bırak onu artık kalbim, yum gözünü, bitti sevgim. Gel beraberce ağlayalım, başka oyun oynayalım. Kimdir bu sevgili, kimdir ki beni hep aldatıyor? 30 Aralık 2016 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında canlı yayında yılın olaylarını birlikte okuyoruz, seslendiriyoruz. Mark Aryan'dan dinledik. Kimdir bu sevgili isimli parça? Evet, evet, şimdi ilk girerken programa bana sorduğun soruya yanıt veriyorum. Bu yılki hani sence en ilginç değil mi olay, evet, nedir diye sormuştun. Ben de şunu düşünüyorum olduğunu. Çünkü gerçekten hala aa filan diye böyle ağzımı açıp şaşırdığım bir haber. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı ya. Aran'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler. Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben her zaman cahil halka güvendim diye açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Ve arkasından da zaten hemen istifa etti, ayrıldı tepkiler üzerine. Ayşegül sende var mı bir şey? Üniversiteden gittik, ben liseye ineyim. Evet, üniversiteye geçelim. Lisede bir mezuniyet töreni yapılmış ve mezuniyet töreninde sanıyorum buna da uygun, bu üniversite yaşamına da, önerilen üniversite yaşamına, entelektüel olmayacak bir üniversite yaşamına da uygun aş eş iş duası yapılmış lisede mezuniyet töreninde. Özellikle eş duasına dikkati çekiyorum 17-18 yaşındaki insanlar için. Ayşegül senin bak edebiyatçısın sen, buldum, özür dilerim senin şeyine geçtim. Rica ama bak Ayşegül'cüm sen edebiyat matineleri de yapan biri olarak ne diyeceksin bu habere? 15 Ocak 2016 bir günde yayınlanmış bir haber. İzmir'de Şair Erbaş bir şiir dinletisi yapmak istiyor ve bu dinleti önce Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanıyor. Sağlık Meslek Lisesi'nin salonunda. Bunu bir okuyayım, hakikaten çok ilgimi çekti. Yasağa herhangi bir gerekçe gösterilmeyince eğitim sen etkinliğin yerini değiştiriyor ve başka bir otele alıyor. Daha sonra yine Emniyet Müdürlüğü'nden yazı geliyor. Deniyor ki Şair Şükrü Erbaş'ın şiirlerini ancak oturarak okuyabileceği, dinleti esnasında oturduğu yerden ayağa kalkması ve şiirlerini ayakta okuması halinde müdahalede bulunacağını belirtiyor. Bunun üzerine otelde doluyuz falan deyip erteliyor. En sonunda sendikanın gösterdiği bir yerde yapılıyor ve gerçekten orada bekleniyor. Şairin ayağa kalkıp kalkılmayacağı, kalktığı anda müdahale edilmek üzere bekleniyor. Böyle bir haber. Bundan sonra da şu olmuştu, onun devamını hemen söyleyeyim. Konak Belediyesi Kültür Müdürlüğü bu konuyu ele almıştı. Orada da bulunan bir öykücü arkadaşımız vardır, sevgili Ahmet Büke. Ve kent meydanlarından birinde yağmur altında okurlar da ayakta, şairler de ayakta, şiir ayakta etkinlikleri başladı. Sosyal medyada da ondan sonra şiir ayakta diye, edebiyat ayakta diye her olayda bu tekte kullanıldı daha evet. sonra. Erbaş'ın söylediği de zaten o gün memlekete geçmiş olsun. Siz değer kaybeden Türk lirasını korumak ve değer kazandırmak için dolarlarınızı Türk lirasına çevirdiniz mi bilmiyorum ama müzisyen Aydın Aydın "Başımızın Tacıdır TL" şarkısının da eşliğinde dolarlarını zap suyuna artmış. Bu arada tabii çeşitli yerlerde böyle bir çağrı yapıldığı için döviz bozdurmaya teşvik amacıyla bedava bilet, yemek, bıçak, sürmene bıçağı ya da fitness uygulamaları başlamış. Yani dolarınızı bozduruyorsunuz, belgesini getirdiğiniz zaman size bu tarz hediyeler veriyorlar. Yaza dönersek ve hafif ilkbahara, buna ilkbahar yaz sezonu diyebiliriz veya cinsiyetçilik sezonu diyoruz. Mayıs ayında nedense siyasiler cinsiyetçi söylemlere başlıyorlar. Acaba bu bir plaj sezonuyla falan ilişkili olabilir mi diye düşünüyorum. Yani kedilerde Mart ayının hormonal dürtüsü sonucunda olmuştu ben. Hemen başlıyorum bu açıklamaların ilkini söyleyeceğim. Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamazla başlamış. Bu arada ben şeyi söyledim, pardon bitirdin mi sen? Çok var zaten, devam etmeyeyim. Evet. Bu arada 2013 yılında bir haber çıkmıştı. Şok diye. Çeçenistan'da cin çıkarma hastanesi dehşeti diye Habertürk'te çıkmıştı bu haber. Hatta sen bizde de açılsa keşke diyordun. Ben diyordum ki bütün isteklerim gerçek oldu. Biliyor musunuz evet, bu yıl Türkiye'nin ilk cin hastanesi açıldı. Ve dediler ki Türkiye'nin ilk cin hastanesi kurucusu olayı biz merdiven altından çıkarıp kurumsallaştırdık dediler. İki tehlide beş katlı bir binada faaliyete geçmiş bu hastane. Ve gerçekten işte belli ücretleri var. Cin çıkarma seanslarının 400 TL. Ama o bir seansta bitmiyormuş, musallat varmış. Bilmem başka bir musallat olabilirmiş vesaire. Ama sonunda kapatıldı. İnceleme başlatılıp hastane kapatılmış süresiz olarak. Aman cin çarpmasın kapatan evet. meslek örgütlerine de. O da olabilir Emin tabii. Ayşegül bu cinsel saldırılar, cinsel söylevlerden bahsediyordu. İzmir'in Karabağlar ilçesinden bir örnek vereyim. Bu ilçeye bağlı bir köye 35 öğrenciye ders vermek üzere giden 6 gönüllü öğretmen 4 erkeğin cinsel saldırısına uğramış. Mahkeme oluyor. Mahkeme başkanı davanın ilk duruşmasında öğretmenlere ne demiş? Sizin orada ne işiniz var? Biraz siyasetle ilişkili bir kayıt bu da. Aslında birçok şeyin ne kadar birbiriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mermili bir tehdit yapılmıştı. Ve bu tehditte gözaltına alınanlardan ikisinin de cinsel taciz kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu tarz böyle tehditler hani işte konserlere kasa turayla evet. ürkütücü bir söylevler ama ilginç olan TOKİ'nin Osman Gazi İlkokulu'na görevli bir öğretmen öğrencilere idam ipi tutturduğu fotoğraf tepki çekiyor ama o idam ipi değilmiş, izci düğümüymüş. İzci düğümü çalışmasıymış. Onu yanlış yorumlamış. Bu arada Fatih'te her köşe başında bir hacamat merkezi açıldı biliyor musunuz? 2014 yılında yayınlanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle yasallaştı aslında bu. Ve evlerin bir odasını muayenehaneye dönüştürdü hacamatçılar. Ve iyi hacamat yapmanın da iman gücüyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Nelere geliyormuş biliyor musunuz? Unutkanlığı gideriyormuş, ezber gücünü arttırıyormuş, sihir ve büyüyü bozuyormuş, saç dökülmesini durduruyormuş gibi. Ve tabii böyle biliyorsunuz hani kan çekiliyor vücudun belli yerlerinden. Yani mikrop gibi yani önlemlerin alınması gereken mikrop almasın diye bir işlem her yerde yapılıyor. Ve buna da İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Selçuk Erez'in yanıtı var. Gazetede Milliyet Gazetesi 7 Aralık 2016'da yayınlanmış bir haber. Diyor ki Selçuk Erez, eskiden bizlere de yapılırdı. Piska'nın dışarı atıldığı inancı var ama lüzumsuz bir yöntem. Faydası sıfır. Uygulanan bazı hastaların sırtlarında yanmalar oluyor. Diğer taraftan kişilerin mikrop kapmasına neden oluyor. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gerekir diye devam ediyor. Aslında gazetelerdeki sağlık haberlerine baktığınız zaman bir özensizlik de var. Bir çok okunan bir gazeteden Tekirdağ Kapaklı'daki diyaliz merkezinde 18 hastaya bulaşan hepatit C ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak kanla hiç doğrudan teması olmayan merkezde sadece kan ve cinsel ilişkiyle bulaşan hastalığın virüsün nasıl yayıldığı henüz çözülmedi. Şimdi büyük başlıkla yazılmış bu ama bu pek doğru değil. Çünkü hepatit C virüsünün diyaliz merkezlerinde çok kolay yayıldığı ve o yoldan bulaştığı, diyaliz sırasında bulaştığı bilinen bir şey. Neden bunu böyle bir soru işaretiyle yansıtıyorlar? Yani bu bizim aslında bunu ayrı bir program belki yapmamız lazım değil mi? Evet. Bu tip haberleri toplayıp sağlık haberlerini. Evet, daha önceki yıllarda da yaptık. Evet. Yeni, bunun üzerine gidilmeli. Evet. Yani özensizlik. Yine gidelim. Evet. Bu önemli bir şey. Örnekleriyle çünkü koyalım. Bu arada cinsel ilişkideyken şeyinizi düşünmeniz gerekiyor. Bunu biliyor musunuz? Ve dekandan da ahlaklı çocuk için tavsiye ediyor. 8 Mart Cumhuriyet'in haberi. Kişinin cinsel ilişki esnasında şeyhini hatırlaması durumunda doğacak çocuğun bereketli ve güzel ahlaklı doğacağını söyleyen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Okudan'ı tepki yağıyor. Bu Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Dekanı ve gerçekten diyor ki bazı ulema bir adamın cimal halindeyken salihleri hatırlamasını güzel görmüşlerdir. Onlara göre hatırlanan o zatın güzel ahlakının bereketinin doğacak çocuğa sirayet etmesi umulur. Talebe üstadını, bak hocam sen hocasın, talebe üstadını, mürit şeyhini, şahıs eşini ister istemez düşünür. Hayalini zamanın büyük bölümünde bununla harcar. İlginç. Bu durum çoğu zaman insanın dimağını ve hatta azalarını harekete geçirir diyor Profesör Okudan. Ben Şayka Yüksel'in yerinde oturuyorum. Ondan dolayı bir cümle söylemek istiyorum. Fantazilere karışamayız. Evet, şu anda aynı şeyi söyleyecek başlıyor. Yani, fantazilere karışamayız. Yani. Evet. Yani. Peki bir müzik arası daha verelim isterseniz. Bu kez Türk filmlerinin de seslendirilen şarkıların ünlü sanatçısı Belkıs Özener'den gelsin parça, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Adını anmayacağım. Açık Radyo'dayız, 94.9. Önce sağlık programında canlı yayında. Yılın son programında olup bitenlere bakıyoruz bir yıl boyunca. Belki Sözener'den dinledik, adını anmayacağım. Evet Ayşegül, sen dün ile ilgili bir haber verecektin galiba ya da bir haberi tekrar bize anlatacaksın. Evet, canlı canlı verebilirim. Hem de dün Çağlayan Adliyesi'ndeydik tüm gün. Biliyorsunuz bir uzun dava vardı. Gazeteciler yargılandılar, insan hakları aktivistleri yargılandılar. Yargılananlar arasında iki kişi vardı. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay vardı. Çok iyi tanıdığımız iki kişiydi. Şöyle bir iki küçük anekdot o günden paylaşabilirim size. Aslı savunmasına başlarken hayatında ilk kez mahkeme karşısına çıkıyordu ve ömür boyu hapiste yargılanıyordu. Böyle kritik bir eşikti. Şöyle bir cümleyle başladı. Savunmamı hukuk varmış gibi yapacağım diye başladı. Ve sonu şöyle bitti. Dedi ki ben jandarmalar arasında şu anda edebiyatı savunuyorum. Ama edebiyatı savunduğumu kimse umursamıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu da temel bir eksikliği gösterir diye bitirdi. Aynaya bakma yetisini, aynaya bakalım diye bitirdi. Tam bir edebiyat savunması yaptı Aslı Erdoğan. Ardından Necmiye Alpay savunma yapıyordu. Necmiye Alpay biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli eleştirmenlerinden biri. Evet. Necmiye Hoca'nın savunmasını merak ediyordum ben. Çünkü metni didik didik eder Necmiye Hoca. Dedi ki o da tahmin ettiğim gibi başladı. İddianameyi bir metin olarak ele alıp analiz etmek istiyorum size dedi. Ve keyifleniyor anlatırken farkındayız biz tanıyanlar. Dedi ki iddianame üçe ayrılmış dedi. Üç parçalı bir metindir bu dedi. Gazete, silahlı örgüt ve sanıklar dedi. Eksiklik şudur dedi. Bu üç parça özetlenmiş dedi ama aralarında bağlantı kurulması gerekir metinlerin dedi. Bu üç parça da birbirinden bağımsız dedi. Bundan dolayı bu metni zayıf ve tutarsız buldum. Üzgünüm dedi. Hakim diyor ki evet böyle iddialar var. Hakim Bey diyor, Sayın Başkan diyor, lütfen iddialar demeyelim diyor, Türkçemizi iyi kullanalım diyor, olgular dememiz lazım, lütfen diyor, olgular dememiz lazım. Teslim oldunuz diyor, hayır teslim olmadım ben ifade vermeye geldim, lütfen dilimizi en azından Adalet Sarayı'nda iyi kullanalım. Necmiye Alpay iddianame metnini inanılmaz okumuştu ve müthiş bir oda savunma yaptı ve ardından savcı mütalası da zaten tahliye yönünde geldi. Hakim de bu yönde karar verdi. Biz de adliye koridorlarında zıplayan, koşan insanlar olarak hatırlanacağız zannediyorum. Peki senin edebiyatla ilgili biliyorum. Sana bir şey soracağım. Bu çok uzun yıllar tartışılmıştır bu. Sanat ne içindir? Nedir bu tartışma? İşte sanat içindir, sanat toplum içindir. Bir üçüncü şey daha var onu biliyor musun? Nedir? Sanat inanç içinmiş. Likya Kaş birinci çocuk kitap şenliğinin sadece iktidara yakın yazar ve yayın evleri davet edildi. Şenliğe katılan Akit yazarı kitabının sanat tartışmalar dair kısmında sanat inanç içindir ifadelerine yer verdi. Evet ben de bak başka bir konu şimdi gazete haberi önüme geldi. İstanbul'da 49 numaralı Şişli Yunus Emre otobüs hattında görevli bir şoför. Şişli'yi geçtikten iki durak sonra trafiği sıkıştıracak olmasını aldırmadan yolun sağ tarafında durdu. Şoför arka tarafta oturan iki genci kaldırıp seccadesini aldı ve ön tarafa geçti. Yolcuların şaşkın bakışları arasında akşam namazını kılmaya başladı. Şoförün namazının bitmesinin ardından yolcular tepki gösterdi. Ancak bu tepki karşısında otobüs şoförü beğenmeyen insin. Allah'tan başka kimseye hesap vermem diyerek yolcuların üzerine yürüdü. İyi savunma. Bunun üzerine İBB'ye şikayet etmişler. İBB de demiş ki kardeşim az demokrat olun ya. Yani biraz bekleseniz ne olur. Yani. Ben de o zaman İBB'den bir haberle devam edeyim size. Twitter'da bir adres var. Çok takipçili bir adres. Adı Metrobüs Sevici. Biliyorsunuz hayatımıza metrobüsler girdi. Metrobüs Sevici'nin bir sabitlenmiş tweet'i var. Avcılar metrobüs durağı yürüyen merdivenlerinin çalışmayışının 200. gününü kutladık. Gerçekten balonlarla kutlamışlar. Burada fotoğrafları var. Bu gurur hepimizin diyorlar. Oraya da asmışlar. 200. gün kutlu olsun. Teşekkürler Beyaz Masa. Çok güzel. Bu arada yine bir haber var bir günden Erk Acerer'in. Biliyor musunuz yeni bir kitap daha çıktı. Dua ile Zayıflama kitabı. Kitapta okuyucusuna dua ederek zayıflamayı vaat ediyor. Kitabın yazarlarından biri de doktormuş aslında. Ve zayıflayarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere manevi dünyadan önemli bir destek olduğu söyleniyor. Bir dilim ekmeğe mesela 40 gün 903 defa şu duayı okuyunca işte zayıflayabiliyoruz. Aslında dünya 2016 yılının sonunda işte tıp alanında, yani bilim alanında yapılan yenilikler de önemli haberler The Guardian'dan. Hani Türkiye'de bu bahsettiğimiz haberler basına yansıyor ya da bunlar tartışılırken 2016'da bulaşıcı hastalıklarla ilgili en ilginç ve önemli konu olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün Zika virüsünün oluşturacağı gelecekteki sorunlara dikkatini çekti. Biz bu arada Türkiye'de bilim konusu tartışmaları ile ilginç bir takım olaylara, gelişmelere, haberlere şahit olduk. Örneğin TÜBİTAK'ın çağrısı proje etkinliğinde kıble ve seccade şartı konmuş. Bilime dev katkı TÜBİTAK'tan diye. Nasıl? Böyle haberler var. Bu ilginç aslında finale kalan projeler var. Yani 47. Orta Öğretim Projesi'nde Cuma namazının sosyalleşme ve toplumsallaşmaya etkisi. Şarkı Karaağaç ilçesi örneğinden tebessüm ve selamın temiz dünyalar etkisinin araştırılması, milli karakterin çocuk ve gençlerin oyun ve kırtasiye objelerine yerleştirilmesiyle rol model alınmasını sağlamak, sonuncusu da EKG önlüğüyle mahremiyeti korumak gibi bir takım projelere imza atıyor ya destekliyor ya da en azından bunları değerlendiriyor bir takım. Evet. Ayşenur Aslan'ın bir yazısında şöyle başlıyor. Bilim dünyası tam 2.8 milyon yıl öncesine işaretlenen bir insan çene kemiği buldu. Böylece insanın tarihi 400 bin yıl öncesine çekildi. Türkiye'de 14 yaşındaki engelli gence tecavüz eden kişinin cezası erken boşaldığı için tecavüzü gerçekleştiremediği gerekçesiyle indirim aldı. Yani memlekette insanlık tarih öncesine dönüş yaptı. Hani başka bir 400 bin yıl öncesinin çene kemiğini buluyor insanlar. Biz de böyle bir dönüş yapıyoruz gerçekten. Bu haber çok ilginç Ayşegül. Şunu da söyleyeyim, sonra sana bırakayım sözü. Gerçekten Türkiye bunu da gördü diye bir haber. Bu Diyarbakır'da %50 zihinsel engelli çocuğa tecavüz ediyor. Arkasından önce bir 15 yıl isteniyor. Sonra basit cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıp en sonda duruşmalardaki saygın ve olumlu tutum nedeniyle 6 yıl 8 aya iniyor cezası. Ne? İlk indirim nedeni ne dedin? 15 yıl önce, sonra 8 yıl. Hani, basit cinsel istismar. O ne demek basiti, nasıl yani oluyor? Çünkü, karmaşı nasıl oluyor? Çünkü erken boşalmış, gerçekleşme bitmemiş iş. Erken boşalmış. Peki. Evet, yani bu nedenle bu tecavüz olayı da böyle bir yargı kararıyla sonuçlanıyor. Ayşegül, bir şey var. 8 Mart 2016'ya dönersek 7 Mart 2016'ya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir öncesine, yani şöyle bir açıklama gelmiş bir siyasetçiden. Eşitlik adı altında kadının her türlü sömürüye ve istismara açık hale getirildiği bir anlayışa herkesten önce inanıyorum ki kadınlar karşı çıkacaktır. Bu biraz önce hani bilim, TÜBİTAK gibi şeylerden bahsediyorduk. Aslında Açık Radyo'da Güven Güzeldere'nin o çok dinlemeye doyamadığım programı Açık Bilinç. Orada ele alınmıştı bu konu ama belki o programı izlememiş, dinlememiş olanlar için. Türkiye'de bir çalışma yapılmıştı, intihal konusu. Boğaziçi Üniversitesi'nde hemen söyleyeceğim yapanın ismini, Ziya Toprak. Doktor Ziya Toprak'ın araştırması. Şimdi baktığınız zaman ülkemizdeki yüksek lisans ve doktora tezlerindeki durumu biliyor musunuz? Araştırmada 207 tezin yaklaşık 470'i yüksek lisans, 130'u doktora tezi olmak üzere 600 tez incelenmiş. 207 tezin, yani tezlerin %34'ünün yüksek intihalli olduğu saptanmış. Devlet üniversitesindeki intihalli tez sayısı 150, yani %31. Vakıf üniversitelerinde sayı 57, yani %46. Yani yaklaşık 3'te 1'i yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin özgün değil. Bir de şimdi intihal lafı da çıkarıldı biliyorsunuz. YÖK şeyinden ne denildi bakayım, etik bir şeylere aykırılık oldu onun adı. Evet. Yani intihal kalktı. Evet. Evet. Geçen yıl bir de şu tartışıldı, bilmiyorum sizin görüşünüz nedir bu konuda. Bu nikah yetkisi konusu tartışıldı. Müftülere nikah yetkisi verelim mi, vermeyelim mi? Hatta bu nikah yetkisi onunla ilgili küpür yok önümde ama muhtarlara da aslında verelim mi, vermeyelim mi diye tartışıldı nikah yetkisi. Nikah yetkisiyle ilgili çok tartışma dönüyor ve tartışma yapılıyor. Muhtarlara ciddi sorumluluklar verilecek ve yetkileri artacak. Yani muhtarlar günlerde... çok önemli biliyorsun. Yani. Ya önemli tabii. Tabii. Semiramis Pekkan'ı dinliyoruz. Dert ortağım benim. Muhtarlar da dert ortağım. Bilgisi vereceğim. 94.9 Açık Radyo'yuz. Önce sağlık programında Semiramis Pekkan'dan dinledik. Dert ortağım benim. Evet Ayşegül, sen de bir son dakika bilgisi veriyorum. Elektrikler gelmiş. Hadi hayırlı olsun. Vatana, millete. Aslında basından çok ilginç şeyler öğrendim ben bu yıl. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Fidel Castro yaşamını yitirdi. Fidel Castro'nun ölümünden sonra çeşitli yazarlar kapitalizmin oyuncak ikonları Fidel ve Che, Castro, Chavez ve Erdoğan gibi değerli yazarların Fidel Castro ile ilgili köşe yazıları çıktı ve Fidel'in gerçek yüzünü bize Nagihan Alçı anlattı. O da öyle mi? Yani, çok güzel. İyiydi, onu okumanızı tavsiye ederim. Şey biliyor musunuz, bu yangın çıktı, bir sürü çocuklar öldü yurtlarda vesaire, onunla ilgili yine bir haber var. Geçen 2016'da hangi ayı bakarım şimdi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19 Aralık 2007 tarihinde hazırladığı binaların yangından korunması yönetmeliğindeki değişiklikle 7 kat ve altındaki eğitim tesisleri için yangın alarmı takma zorunluluğu tasarruf gerekçesiyle kaldırıldı. Zaten bu yönetmelik kaldırılıyor. Ondan sonra Elektrik Mühendisleri Odası dava açıyor ve bu dava bitmeden bu 29 Kasım'daki Aladağ'daki yangın facia diyelim gerçekleşiyor. Ve işte Elektrik Mühendisleri Odası'nın savunmasını ve haklılığını da kanıtlıyor gerçekten bu olay. Fakat bakanlığın savunmasında çok ilginç ifadeler var. Onları okumak istiyorum gazeteden. Gazetenin ulaştığı ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın döneminde Danıştay 10. Daire Başkanlığı'na gönderilen savunmada şöyle ifadeler geçiyor. Okullarda öğrenci olduğu sürece meydana gelen herhangi bir yangın dedektörün vereceği ikazdan önce fark edilir. Okulda öğrencinin bulunmadığı zamanlarda ise çıkacak bir yangını dedektör algılasa bile okulda kimse olmadığı için dedektörün bir faydası olmayacaktır. Bir diğeri, belirtilen hususlar hastaneler bakımından da geçerlidir. Zira 24 saat boyunca buralarda yangını fark edebilecek görevliler bulunmaktadır. Dedektöre gerek yoktur. Binaların tehlike sınıflandırması da yapılmış. Konutlar, bak çok ilginç, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran, oturma alanları, tiyatro, auditoryum ve benzeri yerler düşük tehlike sınıfında bulunmuş. Bu uyarılar konusunda bu Ankara Garı'ndaki 10 Ekim barış mitingi öncesinde yaşanan canlı bomba katliamı ile ilgili müfettiş raporları yayınlandı ve o raporlarda emniyetin mitingde yaşanacak olası bir canlı bomba saldırısı için öncelikle emniyet mensuplarını uyardı. Canlı bomba var, kendinizi koruyun dediği müfettiş raporlarında ortaya çıkmış. Bir diğeri de Kilis'te, bu biliyorsunuz sınır hattındaki Kilis, çatışmaların yaşandığı Suriye kentlerini aratmıyor aslında ve arada sırada bomba düşüyor, insanlar yaşamını yitiriyorlar. Yetkililerden rokete karşı önlem biliyor musun Betügül? Pencerelerden uzak. Böyle bir önlem. Dikkat edelim. Evet. Dünle ilgili bir haber daha aklıma geldi. İlginç bir şey oldu. Bugün haber küpürlerinde göreceksiniz. 4 tutuklu vardı dünkü Özgür Gündem davasında. Aslı Erdoğan, Necmi Alpay, İnan Kızılkaya, Zana Kaya. Baktık geç başlıyor mahkeme. 10 oldu, 11, 11.30 oldu. Biz gittik, en sonunda açıldı, oturduk. Baktık Aslı Erdoğan, Necmi Alpay orada. Diğer 2 tutuklu, İnan Kızılkaya, Zana Kaya yok. Niye? Herkes fısır fısır İnan ve Zana nerede diyor. Unutulmuş. Silivri cezaevinde. Savunmalarını yapamadılar bu yüzden. Peki. Peki. Unutulmuş. Bu arada yine Twitter'da, sosyal medyada bir olay haber vardı, hatırlarsınız belki. Bu Gümüşhane Üniversitesi'nde bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biliyorsunuz bir sürü öğretim üyesi ve yönetici, dekan vesaire görevden alındı, rektör. Onun yerine bu Gümüşhane Üniversitesi'nin web sayfasına giriyorlar. Web sayfasında 7 fakültesi bulunan üniversitede bir tanesi ya da 2 tanesi hariç bütün fakülte dekanlıklarını temsilen tek kişinin olduğu sayfada görünüyor. Ve sosyal medyadaki eleştiriler üzerine siteden o dönemde Günaydın'ın fotoğrafı kaldırılıyor. Yıl sonu programlarında alışılagelinden daha fazla parça çalıyoruz. Sizi Zeki Müren'siz bırakmak istemedim. Kendisinden dinliyoruz. Pınar'ın başında su verdiğini içtim ya da Ayşem isimli parça. Pınarın başında su verdin içtim. Sevdim seni candan yar diye seçtim. Bu içten sevişle kendimden geçtim. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Görmezsem seni pınarın başında, görmezsem seni ararım sularda hep hayalini. Mecnun'a çevirdi bu sevda beni. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem, aşkınla kalbimi dağladın Ayşem. Gönlümü gönlüne bağladın Ayşem, aşkınla. 94.9 Açık Radyo'dayız, canlı yayında. Önce sağlık programında Zeki Müren'den dinledik. Pınar'ın başında su verdim içtin ya da Ayşem isimli parçayı seslendirdi ve 2016 yılında olup bitenlere konuştuğumuz programın son bölümüne de girmiş bulunuyoruz. Bu sene PISA sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Durum pek parlak değil değil mi? PISA 2015. Çok çok feci bir şey. Yani okuduğumuzu anlama. OECD'nin yaptığı 15 yaş üzerindeki öğrencilerin katıldığı programda Türkiye matematik fen bilimleri okumada sıra kaybetti. 3 alanda da 35 OECD ülkesi arasından sondan ikinci oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sonuçlarına Türkiye'nin 72 ülke arasında 50. sırada yer almasıyla ilgili eğitim reformu girişimi yetkililerinin yaptığı değerlendirmeye tepki göstermiş. Onlar zaten hani hep bizi karalıyorlar. O konuyla ilgili bir sorunuz varsa bana sorun, başkalarına sormayın demiş. Yani 70 ülke arasında genellikle 50. sırada okuduğumuzu anlamada çok tabii ilginç. İlginç. Çok evet. İlginç. Bu arada biliyor musun bu öğretmen alımı mülakatında adaylara reis hakkında ne düşünüyorsun diye sorular sorulmuş. Bunun üzerine Bakan Yılmaz gazetecilere açıklama yaptığında şu cevabı vermiş. Biz mülakata giren öğretmenleri daha öncesinde eğitimi aldık, eğitim verdik. Soru havuzunda iki ayrı tür var. Bizim soru havuzumuzda böyle sorular yok. Oldu, birisi reis hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Bunun ne zararı var? Kesinlikle mülakata halel gelmez. Bence haklı. Bence de haklı. Diyelim ki bir tanesi sordu. O zaman bence de haklı. Evet. Diyelim ki bir tanesi sordu. Çoğunluk haklıdır. Evet. Reis hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu mülakat haksız yere mi düşünür? Kişi hakkında ne düşünüyorsa söyler. Sever, sevmez, beğenir, beğenmez. Turgut reis der, Piri reis der veya başka bir reis der. Cevabı bu şekilde. Haklı. Güzel. Ben o haber okumanın hemen devamını bir başka haberle bağlıyorum. 17 bin mahkuma bir doktor düşüyormuş. Zamanlama manidar olmasın bu haber okumamda. Şimdi bu şeyler var ya son zamanlarda çeşitli farklı kesimlerden insanlar doğru yanlış abartılı bazen haklı bazen haksızca bir belirli gruba mensup oldukları için tutuklanıyorlar falan. Bunlara ait bir de sadece insanlar tutuklanmıyor Betül. Adana Emniyeti'nin bomba arama köpeği, köpeğin adı Vahim, MİT tırlarını incelemesinde görev yapmıştı. Kendisi Malatya'ya sürülmüş. Bunun dışında Kapadokya'da eski komando olan balon şirketi sahibi yol soran biri pilot montlu iki kişiyi darbeci asker sanıp silah çekerek rehin almış. Neyse darbeci değillermiş, baloncularmış onlar. Bir de tüp bebek merkezi kapatıldı biliyorsun. Evet. İstanbul Tüp Bebek Kadın Sağlığı Merkezi. Terör örgütüne bağlı olduğu gerekçesi. Ya Tüp Bebek Merkezi deyince biliyor musun yurt dışından bir haber bu. Çok ilginç geldi bana. ABD'nin Indianapolis kentindeki bir tüp bebek kliniğinde skandal diye. Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlerin başvurdukları tüp bebek kliniğinin başında bulunan Dr. Donald Klein'ın kadın hastalara eşleri yerine kendi spermini enjekte ettiği ortaya çıkınca adamlar haklı, yani böyle şeyler de oluyor yani. Ve çocukların babası %99.9 olasılıkla Dr. Klein. Evet, bu arada 2017'de kafa nakli gerçekleşecek. Böyle bir haber var. Onu da söyleyelim. İtalyan Doktor Sergio Canavero tarafından. İtalya'da zaten nakillerle ilgili çok çalışma yürüyor. Türkiye'nin utandığı rekorlardan birini daha söylemek istiyorum. İş cinayetlerinde rekor yine. Ki kayıt sorunlarımız olmasına rağmen rekor biliyorsunuz. Türkiye Avrupa'yı 6'ya katlamış iş cinayetleri konusunda. Bundan dolayı artık iş kazası da demek anlamlı değil. İş cinayeti demek daha doğru oluyor. Evet. Biz de bir sonraki programımızda aslında bu konuyu daha derinlemesine tartışıyor olacağız. Çok bu çok gerçekten komik bakın. Acil servislere gelen komik şikayetlerden bazılarını söyleyeceğim size. Kalbim 5 dakikadır atmıyor diye arıyor. Uyuyamıyorum. Başım ağrıyor. Kaşınıyorum. Ayaklarım yanıyor. İçimde bir şey kıpırdıyor. Kulağıma sinek kaçtı, kulağıma kene yumurtladı gibi gerekçelerle acil servislere başvuru yapıldı ve bu nedenle de gerçek ihtiyacı olanlara yanıt verilemediği söyleniyor. Bir haber daha hemen söyleyeceğim. Bu da işin bir sağlık yönünde başka bir boyutu, çok önemli bana göre. Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Çayyolu Sen Polikliniğinde çalışan 52 yaşındaki Doktor Sami Erbay bir kalp krizi geçirerek ölüyor maalesef. Ve hastane yetkilileri acı haberi biraz önce aldık deyip hastalara bunu duyuruyorlar. Hepimiz büyük üzüntü içindeyiz diye açıklama yapıyorlar. Bunun üzerine muayene olmak üzere Ersay'a muayene olmak üzere randevu alan ve sıra bekleyen bazı kişiler bağırıp tepki göstermeye başlıyor. Neye uğradıklarını şaşıran hastane personeli bağırıp çağıran vatandaşa doktor vefat etti, hiç mi üzüntü duymadınız çıkışı yapınca aynı kişi bizim de muayenemiz vardı ama karşılığını verdi. Aynı şahıs cuma gününe yeniden randevu veren hastane personeline o gün muayenemiz olmazsa ben size sorarım diye tehditler savurmaya devam etti. Artık ölüme bile saygımızın olmadığını gösteren bir haber. Evet, bu acil servislerle ilgili çok konuşulmuştu bir önceki habere dönünce bu yıl. Başbakanın bir arkadaşı söylemiş ve çok ilgisini çekmiş. Şöyle diyor, dün bir arkadaşımız söyledi, çok ilgimi çekti. Acil servislere bayramda vatandaşlar gidiyorlarmış. Ne için gidiyorlarmış biliyor musunuz? Kız bakmaya gidiyorlarmış. Yok artık. Evet. Artık hastaneler o kadar şirin hale geldi ki vatandaş oğullarını kızlarını evlendirmek için acil servislere gidiyor. Oralara yuvalar kurmak için ziyaretler yapılıyor. Acil servisler artık sadece sağlık hizmeti vermiyor, yuva kurmak için de hizmet veriyor. İşte geldiğimiz nokta diyor Sayın Başbakanımız. Yani bu doğru tabii ama hukukta aksayan şeyler var. Bir tanesi bana kalırsa çok trajik bir haberdi. Biliyorsunuz Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk tutuklandıktan sonra da davası görülüyor. Duruşmanın ilerleyen dakikalarında duruşma hakimi saatine bakıyor. Diyor ki uçak saatin geliyor diyor. Yani kısacası ne karar çıkacağı, nereye sevk edileceği falan belirlenmiş önceden. Uçak bileti de alınmış. Uçağını kaçıracaksın diye dava sırasında böyle bir ilginç girişimde bulunuyor. Evet. Şu hamile kadın haberini de bir okuyayım mı? Oku sonra ben de. Yani çünkü bu 2013'te biliyorsunuz bir kişi tarafından Ömer Tuğrul İnançer tarafından hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beynin otomobiline biner gezer gibi. Yani bu ne patavatsızlık, ayıptır, ayıp terbiyesizliktir diyen 2013 yılındaki bu kişinin olayından sonra 3 yıl sonra biliyorsunuz Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 32 yaşındaki hamile ve bir çocuk annesi kadın tekmelendi. Niye böyle dolaşıyorsun diye. Ama aynı zamanda yurt dışından da hamilelikle ilgili şu haberi söyleyeyim. Tuval yerine hamile kadınların göbeği kullanılarak bir proje başlatılıp inanılmaz eğlenceli resimler, görüntüler ortaya çıkarıldı. My Little Sweet Pea isimli projeyle. Ama bu böyle projelerden falan örnekler verip bu toplumun örf, adet, geleneklerine aykırı şeyler söyleme. Zaten biz her Noel ya da yılbaşı dönemi geldiği zaman bu konudaki hassasiyetimizi bildiriyoruz. Örneğin Anadolu Gençlik Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı karşıtı eylemlerini yaptı. Slogan şu: gitti diye Demba meydan kalır mı ona? Hayaldir Noel Baba, tek gerçek Köksal Baba. Yani Noel Baba ve Bolu'da da geçen yılda oldu. Bu sene de Yeniçeri kıyafetli bir takım işte eylemciler Noel Baba kıyafeti giydirdikleri bir adamı sünnet ediyorlar, işte ona eziyet ediyorlar falan. Aslında örf ve adetlerimize aykırı olan bu tip yılbaşı kutlamalarına karşı hassasiyetini dile getiriyor toplum. Evet. Ya ben ben vatani görevimi yapmışım biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Evet, eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu demiş ki doğum yapan kadın vatani görevini yapıyor. Evet. Peki bitiriyoruz Ayşegül. Söyle senin haberinle bitirelim. Haberimle değil bir cümleyle ekleyeyim. Haziran 2016'da talihsiz bir açıklama vardı. Anneliği reddeden kadın yarımdır evet. şeklinde. Bununla bitirelim. Çok cinsiyetçi açıklamalar devam bir etti buçuk çünkü. Programcı arkadaşlarımla programcı. Peki başka haber yok. Sen son parçayı anons ediyorum. Bir buçuk programcı dedi bize. Tabii sen anne olarak birsin. Ayşegül yarım. Henüz çocuk sahibi olmadığı için yarım bir buçuk. İki buçuk kişi program yapıyoruz. Programı bitiriyoruz efendim. Hepinize iyi yıllar. İyi yıllar diliyorum, sağlıklar diliyorum. Güzel seneler. Evet, umarım daha olumlu haberlerle geçecek. Pek ümitli olmasam da bir yıl temenni ediyoruz önce sağlık ekibi olarak ve sizleri son olarak umutsuz, Duman grubuyla baş başa bırakıyoruz. Umutsuz insan eyvallah, vardır, umutsuz parçası. Olay yoktur diyelim. İyi seneler. Biberine, gazına, cobuna, sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, eyvallah. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.